A na zegarach mamy godzinę czwartą, więc zaczynamy audycję, która nazywa się... Trójka budzi. Dokładnie tak, jak pan lektor powiedział. Realizacją zajmuje się dziś Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przed nami dwie wspólne godziny. A zaczynamy od Republiki. Obcy astronom. Na dzień dobry. W Trójce. Yeah. 10 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo Trójki. Dzisiaj w kalendarzu 205 dzień w roku, czyli 23 lipca, niedziela. Słońce wstanie za jakieś 34 minuty. Zajdzie z kolei o 20:41. Imieniny obchodzą dzisiaj Apolinary, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Olimpiusz i Żelisław. Z kolei w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Włóczy Kija. I to jest święto wszystkich tych, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. No i zdecydowanie prowadzą samotnicze, ale proszę nie mylić z samotnym trybem życia. I teraz dla wszystkich włóczykijów w trójce Stop and Stare od One Republic. To make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady. Down the street with the pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Siedemnaście minut po godzinie czwartej słuchają Państwo Trójki, a dzisiaj w kalendarzach Dzień Włóczy Kija. To jest postać znana nam przede wszystkim z przygód Muminków i to jest postać, która wędrując zdobywa wiedzę i doświadczenie. Włóczy Kij potrafi zostawić osoby, które kocha, żeby wyruszyć w samotną podróż i wydawać by się mogło, że samotność jest czymś przerażającym, ale wcale tak nie jest. Samotność, podczas samotności możemy się bowiem oddać refleksji, próbie zrozumienia samego siebie. Samotność może być też sposobem na cieszenie się ciszą i spokojem. I co ciekawe, w samotności właśnie bardziej doceniamy obecność innych osób. Dzięki niej możemy zobaczyć ludzi w zupełnie innym świetle i rozwinąć poczucie, moje ulubione słowo ostatnio, wdzięczności za to, kim są i co dla nas robią. Dla wszystkich Włóczy Kijów teraz Mysłowic i z twarzą Marilyn Monroe. Wieczór, co za noc. Polskiego Radia. Seven Nation Army od The White Stripes to przed chwilą w Trójce, a w miniony piątek mieliśmy 68. notowanie listy przebojów. Tym razem zdecydowali Państwo, że na podium znalazła się piosenka Niebo było różowe od Kaśki Sochackiej. To miejsce pierwsze, na drugim Depeche Mode Goes Again, a na trzecim Peter Gabriel Panopticon. Do piątku, do następnego piątku, do południa trwa głosowanie, którego wyniki poznamy również w piątek, chwilę po godzinie 19. Wtedy to kolejne 69. już notowanie listy przebojów Trójki, a głosować można oczywiście na naszej stronie internetowej. Na miejscu 29 w miniony piątek uplasowała się piosenka O.K.O. od Michaela Patricka Kelly. Teraz usłyszą Państwo ją w Trójce. Oh my God, there is nothing like the way the me up. I was lost, knocking me out, knock me out, knock me out. And I don't ever want this to end. You're knocking me out, knock me out, knock me out. You make me wanna get up again, cause it's K-O, K-O, K-O, K-O, K-O, K-O, K-O, K-O, K-O. Oh, people loving me, K-O. How can what they said, well, some of it was true. I'm recalling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? Like. 28 minut do godziny 5, dzisiaj 23 lipca, a swoje 62 urodziny obchodzi autor tekstów i wokalista zespołu Depeche Mode, Martin Gore. Już jako 13-latek występował w różnych zespołach, śpiewając i grając przy tym na gitarze. Potem jego ścieżka życiowa nieco się zmieniła, bo po ukończeniu szkoły postanowił pracować w jednym z londyńskich banków. Na szczęście wokalista szybko zmienił kalkulator na instrumenty muzyczne i powrócił do tworzenia muzyki. No i tak dzięki niemu właśnie możemy cieszyć się twórczością jednego z najbardziej kultowych zespołów. Już za chwilę w Trójce utwór, który Martin Gore napisał z myślą o swoich dzieciach, a zrobił to chwilę po swoim rozwodzie. Precious i Depeche Mode, teraz w Trójce. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Unspoken, left us so brittle. There was so little left. tak. A ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić cię. Minut zostało do godziny 5. Dzisiaj świętujemy urodziny wokalisty zespołu Depeche Mode, Martina Gore, ale 23 lipca to w muzycznym kalendarium również smutna data. 12 lat temu odeszła od nas wokalistka niebanalna, obdarzona wyjątkowym głosem i charyzmą. Amy Winehouse była jednak wyjątkowo wrażliwą duszą, jak na artystkę przystało, którą, powiedzmy sobie szczerze, zniszczył show biznes. Jej znakiem firmowym był głęboki, ekspresywny, mezzo-sopranowy wokal i własne teksty piosenek odnoszące się do jej osobistych przeżyć. Już za chwilę w Trójce usłyszą Państwo jeden z największych klasyków w repertuarze Amy, kompozycję, bez której ciężko wyobrazić sobie jej najpopularniejszy chyba album, czyli Black to Back. Wybuchowa mieszanka wyśmienitego R&B z nowoczesnym, flirtującym z hip-hopem beatem. Kawałek, w którym Amy głośno przyznaje, że daleko jej do grzecznej i poukładanej dziewczyny. You know I'm not good teraz w Trójce. Me out like I was 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Minut zostało do godziny 5. Imagine Dragon i Thunder. A skoro o grzmotach panowie już wspomnieli, no to czas przyjrzeć się pogodzie. Czy dzisiaj grzmoty nam grożą? No, na szczęście nie, chociaż na zachodzie kraju mamy już sporo chmur na niebie, ale na razie ani burzy, ani deszczu obawiać się nie musimy. Centralna i wschodnia część Polski również bez deszczu, a w dodatku niebo jest całkiem czyste. Chmur tutaj jest jak na lekarstwo i z tego, co zapowiadają synoptycy, dzisiaj taka pogoda właśnie w centralnej i południowej Polsce będzie nam towarzyszyć do końca dnia. Termometry nad morzem pokazują teraz około 12 stopni na plusie, nieco więcej w Toruniu, Łodzi, w Warszawie około 13 i tak jest teraz też w Katowicach i w Krakowie. Z kolei we Wrocławiu, w Poznaniu i Szczecinie teraz już stopni 17. Na barometrach 1015 hektopaskali, ale to ciśnienie spada, więc dla tych z Państwa, którzy potrzebują o tej porze dodatkowego zastrzyku energii, zapraszam na poranną dawkę kofeiny i kolejną energetyzującą dawkę muzyki. Oczywiście w Trójce 11 minut do godziny 5. Wait till the ale w koło jest wesoło i zespół Perfect. 4 minuty zostały nam do godziny 5, a w kalendarzu dzisiaj dzień włóczy kija, znanego literackiego samotnika, który jednak samotny nie był. Proszę nie mylić tych dwóch pojęć. Włóczy kij znany jest z tego, że lubi pomyśleć w samotności, pobyć trochę sam ze sobą. No i co ciekawe, psychologowie twierdzą, że bycie sam na sam wcale nie jest złe. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy codziennie wygospodarować to kilkanaście minut, żeby pobyć samemu ze sobą, bo podobno dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić więcej produktywnych rzeczy niż w towarzystwie, a to wszystko dzięki większej koncentracji, którą zyskujemy dzięki spędzaniu czasu właśnie w naszym towarzystwie. Poza tym, no sami Państwo przyznają, że czasami to warto pobyć tylko w towarzystwie kogoś mądrego, inteligentnego, wrażliwego, wyjątkowego. To polecam pobyć trochę w samotności i posłuchać na przykład dobrej muzyki, którą serwuje Państwu Trójka oczywiście. Teraz dla Państwa granie od męskiego grania. Początek już teraz na naszej antenie, a do godziny 5 zostały nam tylko 2 minuty. Nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask